الصفات صفات ها صغير کوچک خورده كبير بزرگ جميل قشنگ زیبا قبیح زشت واسع گشاد ضيق تنگ طويل دراز قصير کوتاه سمين چاق نحيف لاغر ساخن داغ گرم بارد سرد حلو شیرینی مر تلخ عال بالا منخفض پایین طيب خوش سيء بد ذكي زرنگ غبي بیفهم جديد نو جديد قديم قديم كهنه خفيف سبوك ثقيل سنگين غال گران رخيص ارزان رطب تر مرطوب جاف خشک سريع تند بطيء آهسته کند ممتلئ پر فارغ خالی نظيف تمیز وسخ کثیف مريض بیمار مریض قوی نیرومند قوی سخت محکم ضعيف سوست ضعیف غنی غنی ثروتمند فقیر فقیر بی پول هادئ آرام بی صدا مریح راحت میت مرده الیف اهلی خانگی مفترس درنده وحشی متعلم تحصیل کرده فرهیخته جاهل نادان مضجر ناراحت کننده مسلی غمگین حزین اندوهناک فرح سرور شاد خرسند خوشحال محب محبوب دوست دار